złotych. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy ma dziś zdecydować w sprawie ważności wyborów, w tym serwisie komentarze polityków. Ponad 800 mundurowych piąty dzień szuka sprawcy podwójnego zabójstwa pod Limanową. Pożar już ugaszony, ale utrudnienia w warszawskim metrze jeszcze potrwają. Nieuznawana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ma dziś podjąć uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Czy ta decyzja zakończy spór, a może wprowadzi go na nowy poziom? O to polityków w Sejmie pytał Michał Fabisiak. Koalicja Obywatelska uważa, że ta izba nie powinna orzekać o ważności wyborów. Politycy klubu argumentują, że jej sędziowie nie są bezstronni. Mamy byłego wiceministra z czasu Prawa i Sprawiedliwości. Osoby powiązane więziami znajomości, więziami rodzinnymi z politykami PiS-u. Mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, który unika odpowiedzi, czy jego klub uzna uchwałę. Nie dywaguje. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmyk oczekuje, że uchwała zakończy spór wokół wyborów. Przerwie ten swoisty chocholitalien Niemiec. Polska 2050 powołuje się natomiast na zasadę domniemania ważności. Nie mamy wątpliwości, kto te wybory wygrał, ponieważ PKW ogłosiła wynik. Mówi poseł partii Łukasz Osmalak. PKW podało, że Karol Nawrocki zdobył w wyborach prezydenckich o ponad 369 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jeszcze więcej policjantów, funkcjonariuszy jednostek specjalnych i Straży Granicznej skierowano w rejon poszukiwań Tadeusza Dudy. W obławie ma dziś uczestniczyć ponad 800 mundurowych. Na miejsce ściągnięto też drugi pojazd opancerzony, który zapewnia ochronę przed wybuchem granatów ręcznych i min. Bierzemy pod uwagę, że mężczyzna może mieć przy sobie inną broń, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskich policjantów. To jest bardzo niebezpieczny mężczyzna. Nie wiemy, jaką posiadał broń, ile tych sztuk broni może przy sobie mieć. To jest mężczyzna, który nie miał pozwolenia na broń, więc wszystkie warianty tutaj muszą być brane pod uwagę. Przede wszystkim musimy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Dbamy też o bezpieczeństwo funkcjonariuszy biorących udział w poszukiwaniach. Pan jest nieprzewidywalny, niebezpieczny, poszukiwany listem gończym. Policja nie potwierdza, że mężczyzna był kłusownikiem w środowisku lokalnym. Był jednak znany z tego typu działalności. Fatalne dane dotyczące przemysłu z opublikowanego przez firmę S&P Global odczytu wskaźnika PMI wynika, że jego wartość spadła w czerwcu do 44,8 punktu wobec 47,1 punktu w maju. Powodów tej sytuacji może być kilka, mówi główny ekonomista banku PKO Piotr Bujak. Może to wskazywać, że na głównych rynkach eksportowych Polski nadal nie ma ożywienia widocznego z perspektywy polskiego przemysłu. Być może niepokoją coraz mocniej działania administracji amerykańskiej w zakresie polityki handlowej. Być może znajdują też odzwierciedlenie zakłócenia funkcjonowania europejskich i globalnych łańcuchów dostaw. Ekspert dodaje, że z ostateczną oceną sytuacji w przemyśle nie należy się śpieszyć. Dlatego, że inne indeksy koniunktury dla polskiej gospodarki, publikowane między innymi przez Główny Urząd Statystyczny, wypadły dużo lepiej, pokazując stabilizację albo nawet lekką poprawę koniunktury w krajowym przemyśle. Na wskaźnik PMI wyrażany jest w punktach. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę sytuacji, natomiast wynik poniżej tego poziomu oznacza, że nastroje się pogarszają. Od rana nie kursują pociągi na pierwszej linii metra w Warszawie. Przyczyną jest pożar, który wybuchł w nocy. Ogień uszkodził urządzenia sterowania ruchem. Ogień pojawił się około godziny pierwszej w nocy. Spłonęły kable światłowodowe, którymi były przesyłane informacje i dane. Gaszenie ognia trwało do godziny ósmej. Wzdłuż linii kursuje autobusowa komunikacja zastępcza, a w ciągu ulicy Puławskiej jeżdżą dodatkowe tramwaje. Niektórzy pasażerowie nie wiedzieli jednak o utrudnieniach. Dla mnie to jest dramat, bo jestem umówiona z małym dzieckiem do domu. Synowa pracuje. A ja muszę zadzwonić, że się spóźni. Rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń powiedziała, że w tej chwili nie wiadomo, kiedy kursy metra wrócą. W najbliższym czasie liczymy na to, że będziemy mogli dla ruchu pasażerskiego przywrócić odcinek od Młocin do Dworca Gdańskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał sztab kryzysowy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Puławy, rowerową stolicą Polski. Rowerzyści z tego miasta wykręcili w czerwcu w aplikacji Aktywne Miasta ponad 600 tysięcy kilometrów, wyprzedzając Grudziądz, Gniezno i Świdnice. O północy sukces ogłaszał prezydent miasta Paweł Maj. Jest duma, jest radość dzięki wszystkim, którzy kręcili dla Puław, w Puławach i w całej Polsce, a nawet na świecie. Zjednoczyliśmy się, wspaniali rowerzyści, piękne trasy, ale przede wszystkim piękne dusze i silne, mocne charaktery. Ja prawie całe dnie spędzałam na tym rowerze. Mamy to! A w tym roku dla Puław kilometry kręciło około 2000 rowerzystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek był przyjemny, ale dziś termometry mają pokazać nawet 32 stopnie na zachodzie. W centrum około 26, na północy 23, nieco chłodniej, nad samym morzem 18. Wszędzie ma być słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Jasiek z Krakowa. Chciałem w podziękowaniu dla kolegów, którzy mi w bardzo ciężkiej sytuacji wspomogli, dedykować kolegów Wadlewskiego i Maleńczuka. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski, koledzy. Piosenka sprzed kilkunastu ładnych już lat, ale ciągle aktualna przecież. Dziękuję Państwu za szczególną aktywność, bo naprawdę tych telefonów, maili ukf@polskieradio.pl, a telefonów 22 i 7 trójek jest naprawdę sporo. Cieszymy się na letnią edycję muzycznej Poczty UKF. Od poniedziałku do czwartku w Trójce, od 11 do 13. Będę miał przyjemność prowadzić tę audycję. Także pojawi się tutaj, wczoraj się pojawił po raz pierwszy o tej porze Tomasz Żonda. Zatem z redaktorem Żondą będziemy dla Państwa latem muzyczną Pocztę UKF prowadzić od poniedziałku do czwartku, od 11

I już w nim kryje się pewna dwuznaczność, tak charakterystyczna dla twórczości artysty. A my wskakujemy już w tę lingwistyczną łamigłówkę. Samym tytułem wprowadza już widza w pewną grę. W tym wypadku gra słowna, ponieważ Jacques Lacan stworzył termin hontologia, który ze względu na bezdźwięczne H w języku francuskim brzmi identycznie jak ontologia. Honte w języku francuskim znaczy wstyd. Zatem zawiera w sobie taki cichy, niesłyszalny wręcz dla nas wstyd obcowania z czymś, czego nie znamy. I ta wystawa, trudno powiedzieć, że jest o wstydzie, ale o takim uczuciu, które bardzo głęboko w nas, ludziach, istnieje, kiedy mierzymy się z czymś, czego nie potrafimy zrozumieć na pierwszy rzut oka. Wstydzimy się swojej niewiedzy, wielkości, znaczenia dzieła. Wszyscy tłumimy to swoim zachowaniem, ale gdzieś wewnątrz znajduje się nas ta miara człowieczeństwa, która sprawia, że stajemy w miejscu lub dajemy krok do tyłu po to, żeby zrozumieć. Język, filozofia, spojrzenie w głąb siebie, gra słów i znaczeń. To świat, w który wprowadza nas artysta nie po raz pierwszy. Marcin Berdyszak to rzeźbiarz, myśli formą, ale też erudyta i myśliciel. W jaki świat nas wprowadza tym razem? To przede wszystkim artysta, który posługuje się symbolami, porusza w swoich instalacjach rzeczy bardzo ważne nie tylko dla Polski, ale i dla świata, w tym na przykład kwestie globalizacji. Pojawia się u Berdyszaka symbol banana i ci wszyscy, którzy znają twórczość Marcina Berdyszaka, wiedzą, że ten banan nie jest warholowski. Polecam oczywiście zgłębienie wiedzy na temat symboli u Marcina Berdyszaka. Nie mogę odkryć wszystkich prawd, które są na wystawie, bo przestanie być ona interesująca. Ale Marcin Berdyszak w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie nie jest po raz pierwszy. Wrócił Berdyszak do nas po 4 latach właśnie z tym ontologicznym wstydem, aby kontynuować spotkanie z widzem częstochowskim, który już jest bardzo dobrze wykształcony i przyzwyczajony do tego, że wystawy, które są prezentowane, niosą nie tylko aspekt wizualny i artystyczny, ale przede wszystkim artystyczny. To teraz przenieśmy się już na samą wystawę. Z czym się zmierzymy? Berdyszak porusza tą wystawą. Przede wszystkim pokazuje Berdyszak rysunki, instalacje, pokazuje kilkadziesiąt obrazów i w każdej z pracy porusza widza. Sam przygotowywał aranżację, trwała ona przez kilka dni. Sale galerii są duże, przestronne, w związku z tym jego instalacje mają swój oddech, ale widz spędzający czas w naszej galerii może również usłyszeć głos samego artysty. Polecam wszystkim i tym pielgrzymom pielgrzymującym do Częstochowy i tym, którzy odwiedzają rodziny swoje w okolicy i tym, którzy są, zatrzymują się przejazdem w wakacyjnych swoich drogach, aby poświęcili tych kilkadziesiąt minut na to, aby kontemplować ze sztuką, symbolami Marcina Berdyszaka. Hontologiczny wgląd to wystawa Marcina Berdyszaka w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, a ja zachęcam, by ją odwiedzić. Czas mamy do 13 lipca. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Cykl Terra Cultura znajdziemy także w trójkowych podcastach. Tam sporo poleceń, a zachęcamy również, by zajrzeć na stronę Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie www.galeria.czest.pl. Muzyczna Poczta UKF. I wracamy do Państwa propozycji ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, witam trójeczkę kochaną. Ja mam dzisiaj urodziny i chciałem z tej okazji sobie złożyć życzenia. No i dla wszystkich słuchaczy oczywiście i poprosić o utwór. Marek Grechuta, Świat w obłokach. Piękny utwór. No, dzięki wszystkim. Chojnowa pozdrawiam. Świat wokół ciebie się zmienia. Zmieniają się pory roku, stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, wiedza tajemna. Obłoków fantasmagoria, fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, cudze spojrzenia. Obłoków pewność losu, jak obłok wiedza tajemna, wiedza tajemna. Jak obłok fantasmagoria, fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, cudze spojrzenia. Jak obłok pewność ulotna, pewność ulotna. Jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, wiedza tajemna. Jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, spojrzenia. Jak obłok pewność ulotna, jak obłok, jak obłok. Ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak Świat w obłokach to płyta Magia obłoków, 1974 rok. Muzyka Marka Grechuty do poezji Ryszarda Krynickiego. Tak państwo dzisiaj wybierają w Muzycznej Poczcie UKF-u 1 lipca. Przypominam, to jest letnia edycja Muzycznej Poczty UKF-u od poniedziałku do czwartku na naszej antenie od 11 do 13. 22 i 7 trójek, ale również ukf@polskieradio.pl. List od pani Emilii jest taki. Dzień dobry, dzisiaj są moje 44 urodziny. Zamierzam się dzisiaj cały dzień dobrze czuć i dlatego marzę o piosence Feel Good Inc. Gorillaz. Może uda się puścić na antenie trójki? Pozdrawiam, udanych wakacji dla wszystkich. Pani Emilio, wszystkiego dobrego. Shut up. Windmill, windmill for the land, land forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking voting land. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, it's everybody in. Laughing gas, these hazmat, fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. This year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the header. Watch the way I navigate. Ten śmiech naprawdę jest zaraźliwy. 11:44, prawie na naszym zegarze. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Czy lubią Państwo słuchowiska radiowe? To jest chyba pytanie retoryczne. W Sopocie zakończył się właśnie 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. A była tam Baszka Marcinik i miała okazję porozmawiać z jurorami i laureatami. Halo, halo, Baszko, to już wszystko wiadomo, prawda? Tak, festiwal zakończył się wczoraj, czyli odbyła się gala oraz bankiet. No to w takim razie posłuchajmy, jak było. Przechodzimy do nagrody Grand Prix, ufundowanej przez redaktora naczelnego Polskiego Radia za najlepsze słuchowisko. A otrzymują je słuchowisko Kochaj! Tomasza Mana jako reżysera, Andrzej Chyra, twórca głównej roli i Paweł Romańczyk, autor muzyki do słuchowiska. Wielkie brawa! Tak było. Szukam jurora, który zaprezentuje Grand Prix w kategorii radiowej. A ten juror to Wawrzyniec-Kostrzewski. Poproszę, abyś spróbował podsumować to, co przeżyli Państwo, oceniając 16 słuchowisk. Po pierwsze, bardzo wysoki poziom słuchowisk. Obrady jury też długie. Wychodziliśmy z dosyć różnych pozycji, dyskutowaliśmy. Werdykt jest wynikiem też pewnych rozmów i analiz i odczuć, ale dla mnie osobiście to, co do czego wszyscy zgodziliśmy się, że było to niezwykle hipnotyczne, wciągające studium, bardzo ludzkie, bardzo osobiste, wewnętrzne, wobec którego nie można zostać obojętnym, nie można oderwać się od słuchania tego bardzo nietypowego słuchowiska, gdzie fantastyczna propozycja aktorów, czystość użytych przez Tomka Mana narzędzi, pokora reżyserska, dialog muzyki z aktorem, wpleciony też chór w aktorki, bardzo prosta, a bardzo skuteczna realizacja, myślę, sprawiły, że to słuchowisko zapada w pamięć, wyróżnia się na tle innych słuchowisk. Fantastyczne jest to takie studium wewnętrzne, w postaci rzadko spotykana rzecz, tak intymna, tak bliska mikrofonu w polskim radio. Więc mieliśmy dużą radość w przyznawaniu tej nagrody. Gratulacje dla wszystkich twórców, którzy przyczynili się do powstania tego słuchowiska. Myślę, że też należy się komentarz słuchowisku bardzo nietypowemu poprzez to, że reprezentuje rzadki gatunek. Myślę o science fiction zrealizowanym przez Piotra Skotnickiego, a więc o stanie euforii. Patrzę teraz na Piotra Adamczyka, który został nagrodzony, zagrał główną rolę w tym właśnie słuchowisku. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że każda obecność takiej typowej formy i tematu science fiction, który jednocześnie mówi o rzeczach bardzo odległych, a jakoś tak bardzo bliskich, o zjawiskach niepokojących, przekazywanych w tak ciekawej formie, jest też z koncertem aktorskim. Muszę powiedzieć nie tylko o stanie euforii i fantastycznej pracy twórców związanych z tym słuchowiskiem, ale zachęcam słuchaczy do sprawdzenia całej szesnastki finałowych słuchowisk. Gdyby tych nagród mogło być więcej, wyjątkowo przyznaliśmy dużą ilość nagród ex aequo, co znaczy, że bardzo doceniliśmy poziom, pragnąc podkreślić i nagrodzić jak największą ilość fantastycznych twórców, którzy absolutnie na te nagrody zasłużyli, a i tak pewnie znalazłoby się jeszcze parę osób, które również zasłużyły na nagrody, tylko no niestety takie są reguły, że tych nagród nie jest aż tyle. Więc mamy oczywiście i stan euforii, fantastyczne słuchowisko Nikaj, mamy czarownicę, mamy kanał Michała Zdunika, słuchowisk dobrych i bardzo dobrych jest dużo więcej, więc niezmiennie zachęcam wszystkich do zamykania oczu, otwierania uszu, serc na to, co proponuje Polskie Radio w całym wymiarze, od jedynki, dwójki, trójki, przez rozgłośnie regionalne, bo tam są prawdziwe skarby. Bardzo dziękujemy. Wawrzyniec Kostrzewski. Przepraszamy za to tło, no ale jesteśmy oczywiście w miejscu, w którym odbywa się bankiet. No to nie sposób inaczej to zrealizować. Dziękuję bardzo. Teraz poszukamy laureata. Tomasz Mann, wielokrotnie nagradzany na tym festiwalu. Jego słuchowiska naturalnie i to w różnych kategoriach. Tym razem Grand Prix, to jest twoje pierwsze Grand Prix? Tak, tak, jestem bardzo zaskoczony, bo to jest słuchowisko na jeden właściwie głos, a Olga jest takim duchem. Andrzej prowadzi pierwszy głos, głos mężczyzny, który zapomniał się w pracy, jest pracoholikiem, jest artystą, który nie umie oddzielić pracy od życia i to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Ty bardzo dużo tych słuchowisk wokół miłości stworzyłeś, natomiast wydaje mi się, że akurat to słuchowisko, mimo że inaczej je definiujesz, nie jest o miłości. Jest o właśnie takim zapatrzeniu człowieka w jego własną pasję. Ja ci bardzo gratuluję oczywiście. Paweł Romańczyk zrobił piękną muzykę tutaj. Tak, bardzo dziękuję. Tomasz Mann. Laureata Grand Prix za najlepszy spektakl telewizyjny ogłosi Agata Buzek, przewodnicząca jury telewizyjnego. Grand Prix za najlepszy spektakl teatru telewizji otrzymują ex aequo. Spektakl przeniesiony z teatru. Piękna Zośka w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. Grand Prix w kategorii telewizyjnej postanowiliśmy podzielić na dwie nagrody, bo chcieliśmy osobno nagrodzić spektakl, który jest oryginalnym spektaklem stworzonym na potrzeby teatru telewizji i osobno nagrodzić spektakl, który jest przeniesieniem spektaklu teatralnego, który wcześniej był grany gdzieś na deskach teatru i spektaklem oryginalnym stworzonym dla teatru telewizji był spektakl Agnieszki Glińskiej Wiara, Nadzieja, Miłość. Adaptacja, bo na podstawie Chorwata, czyli też nie tak często pojawiająca się w teatrze telewizji kategoria. Był dobry rok zarówno w teatrze radiowym, jak i telewizyjnym i rzeczywiście te wybory były niezwykle trudne. Tak, to prawda. Było tylu i wspaniałych aktorów i twórców i wspaniałych spektakli, że zarówno my w jury telewizyjnym, ale to samo było w jury radiowym, że po prostu trzeba było nagrody podzielić, żeby wszystkich tych, którzy zrobili wspaniałe rzeczy, móc nagrodzić. Bardzo dziękuję. Agata Buzek. Nagrodę za rolę męską w słuchowisku otrzymują ex aequo. Piotr Adamczyk. Za rolę w słuchowisku Stan euforii autorstwa i w reżyserii Piotra Skotnickiego. Znacznie bliżej nam naturalnie do słuchowisk. W związku z tym powracamy do naszej fascynacji. Piotr Adamczyk, z którym rzadko mamy szansę się spotykać. Marzymy o tym, żebyś zagrał w bydgoskim i naszym tangu. Słyszałem o tym, że 100 mila. Oczywiście. Cudowny pomysł, na który się bardzo cieszę i mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo faktycznie pamiętam, że w Teatrze Współczesnym, kiedy była premiera tanga Mrożka, kiedy dostałem rolę Artura, no to był dla mnie taki bardzo bardzo przełomowy moment. Między innymi z Wiesławem Michnikowskim, który był pamiętnym Arturem z prapremiery tanga. Więc w momencie, kiedy mógłbym zagrać to, co Zbigniew Zapasiewicz grał, czyli Stomila, teraz w Teatrze Polskiego Radia, no byłbym przeszczęśliwy i mam wrażenie, że byłbym takim trochę przeniesieniem tamtej interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, bo cały czas w uchu mam melodię jego słów. Gratulujemy Ci nagrody na Festiwalu Dwa Teatry 2025 i w ten sposób Piotr Adamczyk pomógł nam zakończyć uroczyście i przyjemnie tę oto relację. My także gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom festiwalu. Na jego podsumowanie zapraszamy w nocy z czwartku na piątek do Trójki pod Księżycem. Zapraszamy w imieniu Baszki Marcinik i Wojtka Dorosza. I za 8,5 minuty południe wracamy do Państwa zamówień telefonicznych w Muzycznej Poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Ryszard Woźniak z Krakowa. Czy można poprosić o utwór Richarda Hawley'a Alone? Bardzo dziękuję. Do you know exactly how I feel? And you know you're someone in my place. And you may doubts floating out in space, alone by this bridge staring across the lake, and it makes me feel so alone and unreal. Yeah, it makes me feel alone. Richard Hawley i Alone w Muzycznej Poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pani Sylwia napisała do nas takiego krótkiego maila. Wieki nie słyszałam piosenki Zombie, Laocze. Może dziś się uda?